तुम्हें छोड़ कर कहाँ जाऊं बाबा, गंगा जमुना सबको छोड़ा, प्रेम भक्ति में तेरी नहा। जाऊं काशी क्यों जाऊं कावा, चरणों में तेरे तीर्थ धाम है, राम भी तू रहे मान भी तू है, हर अरमान की आस है बाबा। साईं अरज हमारी, हम भी हैं तेरे दर के पुजारी, हम सब उतारे आरती तुम्हारी, विनती सुन लो साईं हमारी।